Let's go! La teva música. No entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando. Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar. Ven, vamos a seguir bailando así. Toda la noche bailando así. No puedo parar cuando me tocas así. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar bailando. Hoy brindamos por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí. Que contigo no importa la hora. Solo quiero que estemos a solas. Dame un beso de esos que enamoras. Eso es lo que quiero y tú te enamoras. Si tú y yo nos conocimos bailando, sin saber lo que me estaba esperando. Y con esa noche sigo soñando, bailando así. Toda la noche bailando así. No puedo parar cuando me toca así. Solito en el coche. Vamos a terminar bailando así. Bailando así. Bailando así. Toda la noche bailando así. No puedo parar cuando me toca así. Solito en el coche. Vamos a terminar. La teva música. RAC 105. Només a Capravo, marca propistes, estalviadors i marquistes. Fans de la malla de taronges Eroski de 3 quilos per 3 euros amb 29 cèntims o de l'arròs extra Eroski bàsic 1 quilo per 1 euro amb 30 cèntims. Estalviadors i marquistes, només a Capravo, marca propistes. A qui s'il·lusiona cada dia amb el cupó diari de l'11, bé per ell. A qui juga el meu dia de l'11 amb la data en què finalment es va treure el carnet de conduir, ben triat. A qui jugueu per molt més que un premi, ben pensat. A tots els que jugueu a l'11, ben fet, ben jugat. Perquè cada vegada que jugues a les loteries de l'11, guanyes alguna cosa més important que un premi. Guanyes millorar la vida de milers de persones amb discapacitat. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Ara a Carrefour i Carrefour Pones, de les compres superiors a 40 euros en joguines i bicicletes, te'n retornem un 40%. Tan sols fins al 7 de gener. Descompte en cupó bescanviable. Carrefour. La teva música. Be over this by now. Yeah, it's been too long since we got crazy. I'm lucky spinning out. I'm counting down till Friday come. I'm gonna do too much. No, I'm all in my bag, that's clutch. Feeling it, feeling it.

never felt like this in my whole life. Ain't it crazy what love can do? Can someone tell me what is happening to me? You're my oxygen, now I can finally breathe. Sensei. Arms are like an angel through the car sunroof. I don't wanna come. Chapel Round amb aquesta cançó que té un punt retro, però que ens agrada moltíssim, i amb la que ha conegut la fama i de quina manera. Diu que no pot ni sortir al carrer, que la gent la para, tu. RAC 105. La teva música. Suposem que a Dua Lipa li passa una mica el mateix. Quan ve aquí a Barcelona només es deixa veure per restaurants i aquestes coses, però suposo que si n'és pel carrer la gent també la pararia per demanar-li fotos, eh? En fi, aquí la tenim amb això que es diu Houdini. Hoy teva música.

la teva música. RAC 105. Ja he trobat la manera d'aprendre a caminar. He enterrat les coses que em feien dubtar. I no m'ho esperava, però em vaig trobar cantant que tot no va ser fàcil i al final va ser veritat. Són tantes les vegades que no he cregut en mi. I és quan de cop s'atura el món, i només per un instant sembla que sortim volant i ens hem trencat tants cops. Hem perdut la por i a cada pas i a cada salt i a cada error serem més forts. Serem més forts. I em vaig trobar perdut enmig de tanta gent. Potser estava cansat de fer sempre el mateix, així que mira'm els ulls, sisplau, fes que pari el temps. Vam mirar-nos els ulls, vam voler parar el temps. Potser som diferents, ens hem tornat valents. Són tantes les vegades que no he cregut en mi. Per totes les persones fàcil el camí. I és quan de cop s'atura el món, i només per un instant sembla que sortim volant i ens hem trencat tants cops. Hem perdut. Miqui Núñez ens ha fet un disc íntegrament en català i ens ha encantat, eh? Per cert, aquests dies l'hem pogut veure per tot arreu, per les campanades de TV3 amb la Laura Escanes, i t'hem compartit alguna imatge a través de les nostres xarxes socials, si la vols recuperar, @RAC105. En fi, va, continuem avançant i ho fem ara amb un artista internacional, de fet, amb una formació internacional. Són els One Republic i aquesta és la cançó del Xiulet. Es diu I Ain't Worried. I don't know what you've been told, but time is running out, no need to take it slow. I'm stepping to you toe to toe. I should be scared, honey, maybe so. But I ain't worried about it right now. Keeping dreams alive, 1999 heroes. I ain't worried about it right now. Swimming in the floods, dancing on the clouds below. I ain't worried about it. the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. And has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Smoke free party. what's up? Quin bon rotllo, quina energia positiva que gasta Roser de Blackpink al costat de Bruno Mars amb aquesta que es diu APTU. La teva música. Amb Bernau Moler. Un èxit mundial, i no exagero, perquè això és número 1 a tot el món. Una mica de K-pop per començar aquesta nova hora. Salutacions de l'Arnau Molet. Gràcies per triar-nos. Avui hi ha nervis, a tot Catalunya, per l'arribada dels Reis Max. En fi, estarem molt pendents també aquí a RAC 105. Els hi posem la banda sonora, com sempre. Això es diu Don't Be Shy. People say I'm not gonna change, not gonna change. I know that you like that, you know where my mind's at. Can't be tamed, I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that, fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart, give me all. Why? Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. La la la la la, la la la la, la la la la la, la da da da da, da da da da, la la la la la, la la la la la. People say I'm not gonna change, not gonna change. I know that you like that, you know where my mind's at. Can't be tamed, I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that, fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart, give me all you got. Don't ask why, don't be shy, shy, shy. Is it love? Shy, shy, shy. La la la la la, la la la la la, la la la la la, la da da da da, da da da da, la la la la la, la la la la la, la da da da da. Call yourself beautiful, wanna get emotional, oh. La teva música. Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història. I és que en temes de lligar bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa. De porter per parar els gols em posaré una cuirassa per si d'entre naps i cols vaig m'enduc una carbassa. I una defensa de 4 amb centrals ben contundents, la prudència i la paciència imperant en tot moment. Si les coses van mal de despenso, planta l'autobús. 4 frases mal comptades i que passin els minuts. Olé, olé, olà, olà, puxeu-me amb tu, és el millor que hi ha. Olé, olé, olà, olà, sisplau, poco picante, que no puc suportar. I em reservo banqueta. Un parell de melodrames fan a l'esquerra i la dreta. Són els típics trencacames. I de quatre caixa o faixa, un accent a gironat, donaran joc les ve baixes que m'esforço a remarcar. Deixant-se caure a l'esquerra, pivot recuperador, fixo la mirada a terra si la cosa de pitjor. De mitja punta fent boia, una cita intertextual, visc a prop de roca fonda, conec en la minya mal. I tota l'artilleria la concentraré al davant. A l'esquerra un blanc de l'ella, provant d'evitar l'orsai. Olé. D'extrem dret deixaré caure, calla prop de Puigcerdà. Tinc una casa amb piscina i aquest fin d'ell podem anar. I de carrilers per banda, somriuràs adolescents tan repetits, tan estudiats, tan entrenats digitalment. Amb la meva gran jugada, quatre notes a unisó, et faig cometre una falta, dius els tiets ho fan millor. Davantès entre molfacte i amb arrencada explosiva, rematant centrada exacta, si és que la centrada arriba. Olé, lé, olà, lá, un xauarma amb tu és el millor que hi ha. Olé, lé, olà, lá, demà hi ha la refesca i ho provarem d'arreglar. Olé, la teva música. Attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And won't you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Change. New days are strange, is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering. As the youth are young, so ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. Where's the love, y'all? Come on. I don't know. Where's the truth, y'all? Come on. I don't know. Where's the love, y'all? People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. When you practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? I feel the weight of the the world on my shoulder. As I'm getting older, your people gets colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. Sing with me, y'all. One word, we only got one word, that's all we got. One word, and something's wrong with it, yeah. Something's wrong with it, yeah. Something's wrong with the good world, world, yeah. La teva música. RAC 105. Ara a Carrefour i Carrefour Ponés, de les compres superiors a 40 euros en joguines i bicicletes, te'n retornem un 40%. Tan sols fins al 7 de gener. Descompte en cupó bescanviable. Carrefour. Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Bra, valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Bra i La Vanguardia. A qui s'il·lusiona cada dia amb el cupó diari de l'11, bé per ell. A qui juga el meu dia de l'11 amb la data en què finalment es va treure el carnet de conduir, ben triat. A qui jugueu per molt més que un premi, ben pensat. A tots els que jugueu a l'11, ben fet, ben jugat. Perquè cada vegada que jugues a les loteries de l'11, guanyes alguna cosa més important que un premi. Guanyes millorar la vida de milers de persones amb discapacitat. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. La teva música. RAC 105. Avui l'Albert arriba a l'hora, em dóna el cava i el poso en fred. I arriben l'Héctor i la Clara, porten la nena adormida en el cotxet. I obro la porta a la Judit, avui ben sola, m'encanta el teu vestit. I va arribant tota la colla, quan sona taula, trec el sopar. Un menjar exquisit, vull provar aquest vi. Qui vol cafè, hi ha gin tònics també. I juguem al joc d'aquelles nits d'estiu. No parleu tan fort que la nena dorm. I l'Héctor diu, jo mai he desitjat fer un petó a la Judit. I afegeix, jo mai he desitjat que deixés el seu marit. Puto Héctor. Tothom em mira i ningú veu. Se m'ha clavat el cor i ho reconec i faig un glob. I veig que tots riuen de cop, però la Judit aixeca el got. Em mira i diu, jo mai no he pensat que seria més feliç al teu costat. Jo mai no he pensat que seria més feliç al teu costat. I jo em congelo i ella ve. Doncs així el vam conèixer a nivell musical, Joan Dausà. Aquí el tenim amb el seu Jo Mai Mai, això sí, amb una versió que ha fet darrerament i que ens ha encantat. RAC 105. La teva música. Va, i ara Ana Mena amb el seu Carita Triste. Res de carites tristes aquí, eh? Fingiendo otra noche loca, nadando en esta copa, siento que me voy a ahogar.

like, ooh.

La teva música. Cançó que porta el segell RAC 105 per tot arreu, És The Reason. Una cançó que també encara ens posa els pèls de punta, ens fa sentir alguna cosa i que per això, evidentment, forma part de la teva música. Continuem avançant, va! I atenció amb la col·laboració que ens arriba de Pitbull i Bon Jovi. Qui ens ho havia d'anar a dir que farien aquest tamàs? Es diu Now or Never. Sinatra your way and have it's no fear. It's now or never. Now or never. I ain't gonna live forever. That's right. teva música. To go to sleep when I got you next to me. 105. 1, 2, 3.